Book 2 50 50 50 في المسبح بسينة وف بسينة الجو حار اليوم نس اغورشتو نس E goreshto. هل نذهب إلى المسبح؟ Da otidem na basein. Da otidem na basein. هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Iskaš li da otidem da plovame? Iskaš li da otidem da plovame? هل معك منشفة؟ Imaš li havlija? إيمش لي خفلية؟ هل معك مايو رجالي؟ إيمش لي بانسكي غاشتتا؟ إيمش لي بانسكي غاشتتا؟ هل معك مايو حريمي؟ إيمش لي بانسكي كوستيوم؟ إيمش لي بانسكي كوستيوم؟ هل تستطيع السباحة؟ موجيش لي да пловаш؟ Можеш ли да плуваш? هل تستطيع الغطس? Можеш ли да се гмуркаш? Можеш ли да се гмуркаш? هل تستطيع القفز في الماء? Можеш ли да скачаш във водата? Можеш ли да скачаш във водата? أين الدوش? Къде е душът? Къде е душът? Айна кабина тагиир الملابس? Къде е съблекалнята? Къде е съблекалнята? Айна назарата сибаха? Къде са очилата за плуване? Къде са очилата за плуване? Хали лмау амиик? Водата дълбока ли е? Водата дълбока ли е? Хали лмау назиф? Водата чиста ли е? Водата чиста ли е? Хали лмау дафи? Водата топла ли е? Водата топла ли е? Ана бардан. Студено ми е. Студено ми е. الماء بارد جدا. Водата е доста студена. Водата е доста студена. سأخرج الآن من الماء. Сега излизам от водата. Сега излизам от водата. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.